Teraz za 1895. Taka oferta jeszcze tylko dzisiaj. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Właśnie wybiła godzina 9:00, tu program Trzeci Polskiego Radia. Robert Grzędowski, dzień dobry. Serwis Trójki przedstawi Krzysztof Zyblewski. W sprawie reparacji, o których mówi prezydent, PiS podczas swoich rządów niewiele zrobił, komentuje w Trójce wiceszef MONU. Tragedia pod Koninem, znaleziono ciała matki i jej dwóch córek, na miejscu pracują śledczy. Na Litwie dziś nie tylko nowy rok szkolny, ale też akademicki i zakaz handlu alkoholem. Żądanie reparacji od Niemiec ma charakter polityczny, a nie realistyczny. Tak w Trójce wiceminister obrony Cezary Tomczyk mówi o słowach prezydenta. Karol Nawrocki na Westerplatte oświadczył, że należy domagać się od Niemiec wypłaty zadośćuczynienia za straty wojenne, aby móc budować dobre partnerstwo. Cezary Tomczyk powiedział w Bez Uników rozmowie politycznej w Trójce, że Prawo i Sprawiedliwość miało czas na załatwienie sprawy, ale tego nie zrobiło. My oczekujemy od władzy, każdy, mówię, polski obywatel powinien tego oczekiwać, żeby władza działała, a nie tylko gadała. A w przypadku Nawrockiego czy w przypadku PiSu zazwyczaj na gadaniu się kończy. Wiceminister Tomczyk wyraził zdziwienie, że prezydent Nawrocki nie domaga się reparacji także od Rosji, choć byłoby to konsekwentną powstawą. Cała rozmowa z wiceszefem MONU jest na stronie Trójki i na YouTubie. Po ponad dwóch miesiącach laby uczniowie wracają do nauki. Przed jedną ze stołecznych podstawówek jest nasza reporterka Martyna Szymczakowska. Powiedz, w jakich nastrojach uczniowie przyszli na rozpoczęcie nowego roku szkolnego? Dzisiaj te nastroje są bardzo dobre, bo wiadomo, że nie ma jeszcze lekcji, zajęć, a jest po prostu przywitanie po dwóch miesiącach. Część osób już narzekało mi na poranne wstawanie, ale wszyscy są podekscytowani nowym rokiem. Dzisiaj się zawracam do szkoły, bo jest fajna pani. Piszemy na tablicy, piszemy w zeszytach. Czwartą zaczynam i w ogóle się nie cieszę. Z jednej strony pani jest spotkać z kolegami, a z drugiej nie chce się uczyć w ogóle. Idziesz do pierwszej klasy. No nie za bardzo się cieszę, no bo chciałam być jeszcze w przedszkolu, ale będę miał jednego kolegę z przedszkola. Od tego roku na uczniów czeka też dużo zmian. To nowe przedmioty. Edukacja zdrowotna, podejmująca tematy z zakresu dbania o zdrowie fizyczne, psychiczne, tematy hejtu rówieśniczego czy uzależnień, między innymi od smartfonów. W szkołach średnich będzie edukacja obywatelska. Liczba lekcji religii i etyki zmniejszy się do godziny tygodniowo, obowiązkowo na pierwszej lub ostatniej lekcji. Zmieniła się też podstawa programowa z WF-u. Więcej zajęć ma być na świeżym powietrzu, a uczniowie mają poznać w praktyce więcej dyscyplin sportu. Martyna Szymczakowska, dziękujemy za relację. Policja i prokuratura wyjaśniają przyczyny tragedii we wsi Helenów I pod Koninem. W przydomowym szambie znaleziono ciała 8- i 6-letniej dziewczynki oraz ich matki. Najnowsze informacje ma Maciej Szefer. Zgłoszenie o dramatycznym wypadku wpłynęło do służb po godzinie 22. Po przybyciu na miejsce strażaków matce i jednemu dziecku udzielały już pomocy inne osoby, mówi starszy kapitan Sebastian Andrzejewski z Konińskiej Straży Pożarnej. Te osoby wskazały, że w środku znajduje się jeszcze jedna dziewczynka. Przystąpiliśmy do udzielania pierwszej pomocy tym osobom, natomiast tą drugą dziewczynkę strażacy wydobyli na zewnątrz. Niestety lekarz stwierdził zgon kobiety, natomiast dziewczynki w wieku 6 i 8 lat zostały przetransportowane do szpitala, natomiast też również bez funkcji życiowych. Jak się później okazało, również nie udało się uratować życia tych dziewczynek. Śledczy wyjaśniają okoliczności dramatu. Na razie nie wiadomo, dlaczego matka i dzieci znalazły się w zbiorniku na szambo. Maciej Szefer, Polskie Radio. Pierwsze zeznania złożył mężczyzna podejrzany o zabójstwo byłego przewodniczącego ukraińskiego parlamentu Andrija Parubija. Zatrzymano go w obwodzie chmielnickim. Jak poinformował prezydent Wołodymyr Zełenski, zespół prokuratorów i funkcjonariuszy wymiaru sprawiedliwości pracuje nad sprawą całą dobę. Andrij Parubij został zastrzelony przedwczoraj na ulicy w pobliżu swojego domu we Lwowie. Na nagraniach z kamer monitoringu widać, że sprawca ubrany był w strój firmy kurierskiej i poruszał się na elektrycznej hulajnodze. Większość komentatorów nad Dnieprem wskazuje na prawdopodobny moskiewski ślad zbrodni. Na Litwie zakaz handlu alkoholem. Ma to związek z obchodzonym tam Dniem Nauki i Wiedzy. U naszych północno-wschodnich sąsiadów rozpoczyna się dziś nie tylko rok szkolny, ale także akademicki. Kamil Zalewski. Ten dźwięk to dźwięk otwieranej wody gazowanej, bowiem tradycją stało się, że 1 września na Litwie alkoholu kupić nie można. Ten swoisty dzień trzeźwości, nazywany tutaj też Dniem Prohibicji, obchodzony jest po raz 19. Obostrzenia dotyczą sklepów stacjonarnych i internetowych. Jedynie lokale gastronomiczne mogą sprzedawać napoje alkoholowe. Za złamanie przepisów grożą kary sięgające kilkuset euro. Przedstawiciele sieci handlowych twierdzą, że mieszkańcy kraju przyzwyczaili się do tego, że pierwszego dnia szkoły alkohol jest niedostępny, a nawet jeśli ktoś o tym zapomni, to podchodzi do zakazu ze zrozumieniem. W sklepach umieszczone zostały specjalne plakaty z informacjami na ten temat w języku litewskim, a także po angielsku, skierowane do turystów. Celem Dnia Prohibicji jest przypomnienie społeczeństwu, że spożycie alkoholu nie idzie w parze z nauką i wiedzą. Jest to także promocja życia w trzeźwości wśród młodych ludzi. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Klimat. Jakoś powiem, że jest bardzo dobra lub dobra. 26% prądu pochodzi z odnawialnych źródeł. Od 12 do 13 zalecane jest zwiększenie zużycia, aby wykorzystać nadmiar energii w sieci. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. No teraz sport i Darek Urbanowicz. Oczywiście koszykówka na początek. No i nasi są już pewni wyjazdu do Rygi, to znaczy wyjścia z grupy Mistrzostw Europy w pierwszej fazie rozgrywanej w Katowicach. Wczoraj pokonali w Spodku Islandię 84-75. To ich trzecie zwycięstwo i prowadzą w tabeli. Jutro czeka biało-czerwonych mecz z teoretycznie najmocniejszą w grupie Francją, która jednak jest do ogrania, o czym przekonała się wczoraj po porażce z Izraelem. W piłkarskiej ekstraklasie przy niedzielę grały kluby grające też na froncie Pucharów Europejskich. Lech Poznań wygrał przed własną publicznością z Widzewem Łódź 2-1. Jagiellonia Białystok 2-0 z Lechią Gdańsk. Krakowia pokonała Legię Warszawa również 2-0. Wojskowi stracili nie tylko punkty, ale i najskuteczniejszego ostatnio snajpera, Jean-Pierre Nsame, który najpewniej zerwał ścięgno Achillesa. Pogoń Szczecin pokonała Raków Częstochowa 2-0, mówi kapitan portowców Kamil Grosicki. Bardzo, bardzo ciężki mecz. 20 stałych fragmentów, nie wiem ile oni mieli stałych fragmentów kornerów, bardzo dużo, więc fantastycznie zespół bronił i to jest fajne, że zagraliśmy na zero z tyłu z takim ciężkim zespołem, jakim jest Raków, ale jeśli chodzi o mecz, najważniejsze, żeby wygrana. Dziś rozpoczyna się zgrupowanie reprezentacji Polski, do której wracają cytowany właśnie Kamil Grosicki i Robert Lewandowski. Lewy wczoraj pojawił się na boisku w zremisowanym przez Barcelonę 1-1 meczu z Valladolid w 78 minucie. Nasi siatkarze po przegranej z Argentyną 1-3 na zakończenie towarzyskiego memoriału Wagnera mają chwilę oddechu przed BPS-em, czyli bezpośrednim przygotowaniem startowym i wyjazdem na Filipiny na Mundial. Dziś wolny dzień miały też siatkarki, które w Tajlandii oczekują na środowy ćwierćfinał z Włoszkami. O tym, jak wykorzystały wolne, opowiada libero Aleksandra Szczygłowska. Przede wszystkim wyspałam się. Pojechałyśmy z Martynką zjeść coś dobrego, napić się dobrej kawy. Poszłyśmy też na masaż nóg. Myślę, że to było też bardzo dla nas przydatne, żeby troszkę się zregenerować i odłączyć się gdzieś tam myślami od tej siatkówki. Usunęłyśmy wszystkie social media i jakby starałyśmy się nie czytać, nie siedzieć w tej siatkówce, żeby tak całkiem te nasze organizmy odpoczęły. No i myślę, że to było bardzo potrzebne dla nas. Teraz możemy się już skupić tylko i wyłącznie na treningach i na tym, co jest przed nami. Dziś w programie US Open między innymi wieczorny mecz Igi Świątek z Jekateriną Aleksandrową, stawką ćwierćfinał. Sport w Trójce wróci po południową porą. W prognozie pogody na dziś sporo słońca i temperatura maksymalna powyżej 20 stopni w całym kraju. Najcieplej będzie na wschodzie, przy granicy z Ukrainą. Tam nawet 30 stopni. W centrum 26, na Pomorzu i w Małopolsce do 25. A delikatnie popadać może tylko na krańcach południowych kraju. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Maciej Załęcki, Stanisław Perzyna, Michał Kowarski i Robert Grzędowski. Dziękujemy za poranne zajęcia. Wszyscy Państwo zaliczają dzisiejsze lekcje. Plusy w dzienniku wpisane. Plusy, bo na ocenę to trzeba więcej. Odpowiedzi? Może jutro. Spotkamy się o 6. A teraz Jacek Hawryluk. Dzień dobry. Dzień dobry. Dobrego dnia. Chyba niespodzianka. Jaka? Że to ty. Jeszcze się nie spotykaliśmy dzisiaj, o tej porze. No nie, trudny dzień, 1 września, to wiesz. Aha, wziąłeś na klatę po wziąłem prostu. Wziąłem to na siebie. Kiedyś było fajnie we wrześniu, nie wiem jak będzie dzisiaj. Wszystko się zgadza. Gosia Jakubowska, Maciej Załęcki i Jacek Hawryluk. W takim składzie życzymy Państwu dobrego dnia i będziemy przekonywać, że 1 września i powrót do szkoły nie musi być bolesny. Wiem, zawsze tak mówimy, a jak jest, wiadomo. Co dzisiaj do godziny 11? W tej godzinie jeszcze o 9.30 informator ekonomiczny. O 10.30 Monika Suszek zaprosi na piknik naukowy. Czy wiedzą Państwo, co to jest technologia eye tracking? Ja już wiem. Jeśli Państwo nie wiedzą, proszę się zupełnie nie martwić. Doktor Tomasz Michalik wszystko dzisiaj wyjaśni. I jeszcze przed godziną 11 fajny film. Ryszard Jaźwiński porozmawia z Dobromirem Dymeckim. A poza tym do godziny 11, mam nadzieję, wspaniała muzyka. Będą utwory szkolne. No, może to nie jest najlepsze określenie, ale mniej bądź bardziej związane z powrotem do szkoły. Będzie płyta tygodnia. I to jaka? Blood Orange i piąty studyjny album tego artysty, Essex Honey. Fragment zabrzmi po godzinie 10. A już teraz nasza najważniejsza piosenka dnia i to też jest spore wydarzenie, bo jeśli grupa powraca z nowym utworem po 10 latach, to coś znaczy. Alabama Shakes. Most unusual co państwo na to? Zespół Alabama Shakes powraca. 29 sierpnia ukazał się nowy singiel tej formacji. Pierwszy od dekady. Tak sobie spoglądam. Dyskografia na razie tej formacji obszerna nie jest. Boys and Girls rok 2012, Sound and Color 2015. Teraz grupa zapowiada nowy materiał i co więcej, także oczywiście po płytach solowych liderki Brittany Howard powraca do koncertowania. W tej chwili koncertują w Stanach Zjednoczonych, już zapowiadając oczywiście ten nowy materiał, który powinien się pojawić. To przypominam, nasza najważniejsza piosenka dnia, Another Life, Alabama Shakes. No dobrze, to wracamy do tej szkoły, bo to nie musi być tak najgorzej. Panowie z Beastie Boys coś na ten temat wiedzą. Tak, tak, szkoła szkołą, ale w szkole i poza nią jest czas na inne zajęcia, że tak powiem. Zainteresowani wiedzą najlepiej. Dziś w Warszawie koncert, na który wielu z państwa czeka. Irlandzki Kneecap wraca do Polski. Koncert w Warszawie w Stodole. Warto także przypomnieć, że cała amerykańska trasa tej formacji została odwołana. Powodem decyzji była bliska data kolejnej rozprawy sądowej jednego z członków grupy, McCurry. Muzyk został oskarżony o złamanie brytyjskich przepisów antyterrorystycznych, ponieważ podczas koncertu w Londynie w listopadzie 2024 roku miał trzymać flagę uznawaną za symbol wsparcia dla Hezbollahu. Zespół, który otwarcie wspiera wolną Palestynę, zdecydowanie odpiera zarzuty, twierdząc, że cała sytuacja jest po prostu próbą odwrócenia uwagi od tego, co naprawdę dzieje się, czyli od zakrojonego na ogromną skalę ludobójstwa w Gazie. Rozprawa odbędzie się 26 września. Ameryka na razie musi poczekać. W tej chwili grupa koncertuje w Europie, choć kilka koncertów zostało odwołanych i dlatego właśnie dzisiaj panowie pojawią się w Warszawie. Koncert w Stodole niestety wyprzedany. Wondering this magic, and if there's a better way to live, I gotta have it. Because I think all day, but when I drink, I'm okay. Gets further away every time I try grab it. Underneath all the chatter in this heaven, got a little peak one day, made me feel a go of seven. I know it exists, but I can't stop getting pissed. One more thing, I'll be added to the list. We are either jury tackle and my rut, Marvy Lamb, white Huggins and you. We hustle a fox, so I stroll a draw and fall so well. Four digit core, what do you know? It's my car. I'm gonna be spending my dough tonight. Two pints at a time, strolling about like Dolomite. But home for a shake, third deuce, fetch a mark, one push, my narrow backer, be it while you strapping you from Oakley Pop. And then we both jump down and do your class handstand like a man's man can. Fox land, listen to that, I'll be Ogin and Visha. Mark a G-shot, I'm on the upside of the seesaw. Underneath all the thunder and this magic, and if there's a better way to live, I gotta have it. Because I think all day, but when I drink, I'm okay. Gets further away every time I try grab it. Underneath all the chatter in this heaven, got a little peak one day, made me feel a go of seven. I know it exists, but I can't stop getting pissed. One more thing, I'll be added to the list. Gafol, ik mohi kosa lakakak. Ni liga man, never so when yanan she stop. I will see nagwa. Rush with your mogali bab. Karima ray bound. Turn to the bag. I'm a chat and never come alone. Rota and tamo golden on. Tatan seal show baru garis. The akarama gun uru dama on. Yashiri yid the kyongiri. Elu ahan sakin. Dara shag te. Dada bago wafa text. Makahi tutu hana kron tosi. A wadro uru spickle kur. Hana koni murni. Hana nice lakoni. Janka bi rojig la storkies. Five fear of blast. Sola nimi in them. Underneath all the thunder and this magic, and if there's a better way to live, I gotta have it. Because I think all day, but when I drink, I'm okay. Gets further away every time I try grab it. Underneath all the chatter in this heaven, got a little peak one day, made me feel a go of seven. I know it exists, but I can't stop getting pissed. One more thing, I'll be added to the list. In me as the hyun, kaida clicking in Arja, or warna dun, take him sick of willing steel drum, it's John of her run. But we got one chance, and then it's done. So be who hands, speak your pain and receive the love. Don't let the cunts get ya. Don't surround yourself with ones that miss ya. Talk sack and talk on all not go nice kiss ya. It's great, get danging a willing seal short ditch ya. Underneath all the thunder and this magic, and if there's a better way to live, I gotta have it. Because I think all day, but when I drink, I'm okay. Gets further away every time I try grab it. Underneath all the chatter in this heaven, got a little peak one day, made me feel a go of seven. I know it exists, but I can't stop getting pissed. One more thing, I'll be added to the list. Nikap dziś w Warszawie, w Stodole. Biletów nie ma, ale wiedzą Państwo, no są pewnie czasami jakieś możliwości jeszcze wejścia w ostatniej chwili. Biletów niby nie ma, ale rozmowa jest z zespołem. Proszę zajrzeć na naszą stronę internetową. To jest zapis rozmowy z tegorocznego off-festiwalu, bo przecież zespół pojawił się w Katowicach, grając znakomity koncert. 26 minut po godzinie 9, to zaglądamy do kalendarium. 1 września. Dzisiaj urodziny obchodzi Natalia Przybysz. Wszystkiego dobrego. I dziś także mija 8 lat od wydania płyty Natalii Światło Nocne. Wydać płyty w urodziny to jest coś. Miasto mnie nie chroni, gorzy. Zapraszamy do reklamy. Słuchajcie, w Lidlu jest akcja. Szkoły pełne talentów. Dzięki niej możesz wspierać szkoły w całej Polsce. W jaki sposób? Zrób zakupy w Lidlu za minimum 50 zł. W tym owoc lub warzywo. Przy kasie odbierz talenciaka, a potem przekaż go szkole. Wrzuć do pudełka w placówce lub zeskanuj kod QR. Szkoły wymienią talenciaki na nowy sprzęt. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów. Seba? No? A laptopy są w super cenach w Media Expert? Są, Angela. A smartfony? Są. I słuchawki też są? Tak, i tablety. A rabaty mają? No raczej. Za wydane 500 zł na produkty w promocji można dostać 50 zł rabatu. Zyskaj nawet 2000 zł. Powrót do szkoły z Media Expert naprawdę się opłaca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Paluszki rybne Frosty. Wiemy, co robić, by były pyszne. Łączymy soczysty filet z chrupiącą panierką. A ty wiesz, co z nimi zrobić? Zajadać! Paluszki rybne Frosty. Jest pysznie. Frosta. Smaczna i prosta. Pips. Słyszałeś? MediaMarkt wjechał do szkoły na pełnej promce. Teraz laptopy, tablety i inne smartfony w takich cenach, że szkoda nie brać. Spiesz się, zanim zabraknie. Back to deal. MediaMarkt. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność? Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm. Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów. Ascorvita Max? Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowi. Tymczasem w RTV Euro AGD. Co pan tu robi na ziemi? Leżę. Uderzyły mnie niskie ceny. O, kolejna leci. A teraz w RTV Euro AGD jeszcze cenowe tadam! Promocja na wybrane produkty. Smartfon Honor Magic 7 Lite. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999, taniej o 200 zł. Taka oferta jeszcze tylko dzisiaj. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Jest 9:31. Informator ekonomiczny. A w naszym studiu jest już Sylwia Zadrożna wraz z gościem. Naszym gościem dzisiaj jest Marek Hondzyński z Pulsu Biznesu. Dzień dobry. Dzień dobry. Pierwszy dzwonek w szkołach już wybrzmiał, a tymczasem wielu z nich brakuje nauczycieli. Jak wynika z analiz grupy Progres, tylko w ostatnim tygodniu wakacji i tylko na stronach kuratoriów oświaty w całej Polsce pojawiło się ponad 5,5 tysiąca ofert pracy dla kadry pedagogicznej. Tymczasem coraz więcej nauczycieli zmienia branżę na IT, HR, marketing, media czy administrację. No i chyba to nie jest taki dobry początek nowego roku szkolnego, kiedy słyszymy taką informację. Z pewnością nie jest to dobra informacja na początek roku szkolnego. Zwykle te wakaty dotyczą też wybranych specjalności, jeśli chodzi o nauczycieli. Brakuje nauczycieli matematyki, głównie i to w dużych miastach, więc to jest problem powszechny. I nie jest to też problem nowy. No, dlaczego tak się dzieje? Bo może warto byłoby sobie odpowiedzieć na to pytanie. Po prostu warunki pracy chyba nie są najlepsze. Nauczyciele dostali taki wątpliwy jakości prezent na początek roku szkolnego. Minister finansów powiedział, że podwyżki płac w przyszłym roku zaledwie wyrównają inflację, czyli płace wzrosną o 3%. W związku z tym no nie jest to dobra informacja, skoro w całej gospodarce wynagrodzenia mają rosnąć 6,7%. No właśnie, ale też oprócz tych niskich zarobków, nadmiar biurokracji, stres i też taki niski prestiż tego zawodu pewnie wpływają na to, że nauczyciele szukają jakiejś innej drogi zawodowej. Tak, oczywiście. Taki nauczyciel po 20-30 latach pracy zawodowej jest po prostu już zawodowo wypalony i nie wiem, czy w ogóle systemowo państwo w stanie jest mu w tym pomóc, w tym problemie. Więc tak, to wszystko prawda. Nauczyciele odczuwają, że ich praca nie jest szanowana. Są przemęczeni. W związku z tym ci, którzy jeszcze mogą, uciekają do innych zawodów. Dzisiaj też protesty w związku z tym zapowiedział Związek właśnie Nauczycielski. No zobaczymy, może się coś zmieni, chociażby właśnie w zakresie tych planowanych podwyżek od przyszłego roku, nie 3, a chociaż te ponad 6%. Miliardy od państwa nie uzdrowią TBS-ów. To tytuł z pierwszej strony Pulsu Biznesu dzisiaj. Ponad 120 tysięcy rodzin czeka na dostęp do tanich mieszkań na wynajem, a tymczasem rynek rozwija się bardzo powoli. W roku przyszłym budownictwo społeczne ma dostać rekordowy zastrzyk z budżetu państwa, bo to będzie 5 miliardów złotych. No ale podobno problem w tym, że brakuje nie tylko pieniędzy. Czego jeszcze? Tak, Anna Gołata napisała ten tekst i autorka pisze tutaj, że w zasadzie pieniądze to nie wszystko. Brakuje przede wszystkim współpracy na poziomie samorządowym. TBS-y nie współpracują z gminami, czy też raczej odwrotnie. Te gminy nie współpracują z TBS-ami. Poza tym jest jeszcze jeden kłopot. TBS nie może wziąć kredytu bezpośrednio, bo zawsze musi w tym procesie pośredniczyć gmina. W związku z tym ten dostęp do finansowania jest utrudniony. Tam w tym tekście przedstawiciele TBS-ów, zresztą odsyłam do tego artykułu, mówią również o takich problemach też branżowych. Na przykład mówią o tym, że warto byłoby zwiększyć nadzór nad TBS-ami, żeby też mieszkańcy, którzy korzystają z tych mieszkań, mieszkają w tych mieszkaniach, mieli poczucie większej odpowiedzialności za te lokale. Ciekawe wątki i do tego tematu też pewnie będziemy jeszcze wracać. A tymczasem, jak podał GUS, w sierpniu inflacja wyniosła tylko 2,8%. Taki był szybki szacunek. Jutro już zaczyna się wrześniowe powakacyjne posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Czy w związku z tym możemy się w środę decyzji o obniżce stóp procentowych spodziewać? Właściwie ekonomiści są przekonani, że ta obniżka dojdzie do skutku na 100%, bo bardzo trudno będzie Radzie Polityki Pieniężnej zlekceważyć tę niską inflację. No zwróćmy uwagę, że ona jest już bardzo blisko celu inflacyjnego NBP. Cel inflacyjny to jest 2,5% z możliwością odchylenia punkt procentowy na plus lub minus. No mamy 2,8, więc w zasadzie już prawie jesteśmy w celu, więc Rada nie może na to zamykać oczu. Natomiast gdyby ktoś mnie dzisiaj spytał, zresztą nie tylko mnie, ale wszyscy analitycy sobie zadają to pytanie, co dalej? Co z październikiem, listopadem i grudniem? No to tutaj już ta sprawa nie jest taka oczywista, dlatego że w międzyczasie rząd przedstawił projekt budżetu z bardzo dużym deficytem, a prezes NBP Adam Glapiński wiele razy mówił o tym, że taka luźna polityka budżetowa, no to jest jakieś ryzyko dla inflacji i tutaj Rada musi brać to pod uwagę. No ciekawie. Przypomnę, jutro wrześniowe posiedzenie Rady się zaczyna, decyzja w środę. Zobaczymy jaka. Wakacje się skończyły, a wraz z nimi letnie promocje na stacjach benzynowych. Czy w takim razie teraz kierowcy będą musieli sięgnąć głębiej do swoich kieszeni, do portfeli, żeby za paliwo zatankowane zapłacić? Być może tak z dnia na dzień oni odczują tą zmianę, no bo w niektórych przypadkach ta cena, różnica w tej cenie to jest nawet 40 groszy, zdaje się. I rzeczywiście to następuje tak nagle, no ale to wszyscy o tym wiedzieliśmy, że to są tylko wakacyjne promocje i wraz z końcem wakacji, który niechybnie nastąpił, niestety, promocje się również skończą. No ale tak w dłuższej perspektywie nie powinno być tak źle, dlatego że prognozy rynkowe wskazują, że cena ropy będzie jeszcze spadać i to tak znacząco do $50 za baryłkę. W związku z tym może po prostu wystarczy się uzbroić w cierpliwość. No właśnie, i zatankować troszkę później, ale na razie i tak nie jest najgorzej. Te ostatnie wakacje podobno dużo tańsze niż poprzednie, jeśli chodzi o paliwa. I ostatni u nas temat. Krótko przypomnijmy, że od dziś mamy niższe limity dla wcześniejszych emerytów i rencistów, którzy dorabiają sobie do swoich świadczeń. Oczywiście te limity nie obowiązują osób, które ukończyły powszechny wiek emerytalny. Tak, to prawda. To jest efekt bezlitosnej statystyki. W drugim kwartale mieliśmy po prostu kwartalny spadek średniej płacy w gospodarce, a to wobec niej się ustala te limity. No, w związku z tym że spadły płace, więc limity też trzeba obniżyć. Miejmy nadzieję, że to tylko przejściowe. No właśnie, tam o mniej więcej 150 zł ten pierwszy bezpieczny, do którego można dorabiać bez żadnych konsekwencji negatywnych finansowych, się obniżył. Marek Hondzyński z Pulsu Biznesu był dzisiaj naszym gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Informator ekonomiczny. A z naszym gościem rozmawiała Sylwia Zadrożna. Sylwia się nie żegna, powróci o 16:30. Wszystko się zgadza, a my w takim razie zaglądamy na naszą listę, czyli do pierwszej trójki. To była najwyższa nowość w ostatnim 68. notowaniu. Dobrze, nawet bardzo dobrze powiedziałbym. Najwyższa nowość w ostatnim 68. notowaniu pierwszej trójki. Pozycja 22. Co będzie w tym tygodniu? O tym przekonamy się w najbliższy piątek o godzinie 19. Zachęcam oczywiście do głosowania, do zaglądania na naszą stronę. Tam odnajdą Państwo mnóstwo propozycji nowych i tych już dobrze znanych. No to skoro tak, to też nieźle sobie radzi na liście zespół Père Lachaise. Wprawdzie 14. pozycja i drobny spadek, ale tak naprawdę wszystko może się jeszcze zdarzyć. Polski tu nie było, innej Polski tutaj nie ma. Père Lachaise. Inna Polska to propozycja do naszej listy i z naszej listy, bo to 14 pozycja w ostatnim 68 wydaniu pierwszej trójki. Za kwadrans będzie 10. Niezmiennie życzymy Państwu dobrego dnia, pamiętając oczywiście, że dzisiaj 1 września, no i tematyka szkolna powraca, co oczywiste. To teraz mam dla Państwa Beach Boysów. To taki zespół, który świetnie brzmi o różnych porach roku. Trochę o tym wczoraj opowiadałem przed południem. To znaczy świetnie brzmią latem, ale także znani są ze swojej nostalgii, powiedziałbym, takiej jesiennej. I mają nie jeden utwór związany ze szkołą, choćby ten z 1963 roku. Beat You to Your School. When some loud bragger tries to put me down and says this school is great, I tell him right away, now what's the matter, buddy? Ain't you heard of my school? It's number one in the state. Hey, hey, take it away! Get so phone and fight! To your school. For football and track, I'm proud to wear it now when I cruise around the other parts of the town. I got my decal and badge, so be true to your school. On the football game and I'll be ready to fight. We're gonna smash it now. My girl will be working on her pom-poms now and she'll be yelling tonight. So be true to your school. Just like you would to your girl. Zespół The Beach Boys z początku lat 60. Jak wiadomo, ze szkołą te relacje bywają różne, także nie najłatwiejsze. No i takie chyba miał Neil Tennant, bo jeśli chodzi o kolejną kompozycję, która już za chwilę się pojawi, to właściwie w skrócie powinienem powiedzieć tak. Miałem sen. Neil Tennant mówi, że słowa tego utworu opowiadają o śnie, który co jakiś czas do niego powraca. To znaczy powraca ten sen, że jest znów w szkole, że zdaje egzaminy do 6 klasy i zadaje sobie ciągle to pytanie, jak to możliwe, że znowu jestem w szkole. Mam wrażenie, że nie tylko Neil Tennant z zespołu Pet Shop Boys miał takie sny. Ja na przykład co jakiś czas podchodzę do matury i za każdym razem ta matura wydaje mi się coraz trudniejsza. Na szczęście to tylko sen. Pet Shop Boys, a ja wracam po godzinie 10. Dobrego dnia. On a beech tree with lay carved and say, love me. Why did she do it? Was she scared? Was she bored? On a beech tree with lay carved and say, love me. Why did she do it? Was she scared? Was she pushed? Do something pretty while you can. Don't fall asleep. Skating a pirouette on ice is cool. Do something pretty while you can. Don't be a fool. Reading the gospel to yourself is fine. Zapraszamy do reklamy. Wrześniowe okazje w aplikacji Lidl Plus. Skanujesz, zyskujesz. Tylko dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki 220 ml. 50% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność? Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm. Kochanie, przecież kupiłam Ascorvita Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów. Ascorvita Max? Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowi. A co tam w Carrefourze? Mają owocną promkę. Winogrona jasne 62% taniej, 5,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub kartą Payback. Oferta ważna do 6 września. Cena przed obniżką 15,99.